الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب سورة حميم شورا کی اول شبہ دعوی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیوی چستا دا مسئلہ نوی مسئلہ دا مخ کی چانہ دا کڑی ناول کی جوابو کذالک یوحی الیکا ویلاللذین من قبلکا دغه سی وحی می تا تم کړی دا او هغه پیغمبرانو ته جستان مخ کیو دا داغی مسله دا اوستا مسله دا داغی دین دی اوستا دین دی دا هغه جمله تفصیل کې دلتا ویلالذین من قبلک اغسوکو چه اللہوی اغیطا مستانا مخ کدا وحی کلی وا نغام بیائی کرام انبیائی کرام خودیر زیاد تی لیکن چیغی کے کم دیر مشہور دی سپ خاصو صفتنو کی داغی نمونه اغسطی دی پیدا دا طول انبیاء وصول دی مشران دی نوح علیہ السلام کو آغا پیغمبرو چاول دن او شریعت آغا دنیا تراوڑو آغا نمی ازکاو آغستو او د ابراهيم عليه السلام نوم یې واغست زګه چې هغه د عربو د عجم ټولو په نسبان دی مسلم دی کارب دی او کاجم دی ټولې تعریف کړي او ټول له ځان نسبت هغه ته کړي چه از مونگ مشر دی و موسیٰ علیہ السلام یہ ذکر یاد که چه اغد بن اسرائیلو پیغمبر و مشعور کڑیر پا کراغلیو و موسیٰ علیہ السلام پا کڑیر مشعور و عیسیٰ علیہ السلام اغاو چه دا انبیاء دا بن اسرائیلو انبیاء پا دبان لی ختم شو اغد بن اسرائیلو دو پیغمبرانو خاتم النبیینو دے نمون اغسطی چی دا دی دن اوستا دن یاو دے تا دا چکم واحی کوم دا واحی می دی طولو پیغمبران تکریوا نو دن دا انبیاءو طولو یاو دے چی اغید توحید وی قرآن کریم یې دل ته ذکر کوي. خو د قرآن عظیم الشان دا یو طریقه ده چې ډېر په کنایاتو کې او اشاراتو کې خبره ثابت وي، ځکه د علم کتاب دی کنه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، نازل کړی دی الله ستاسو لپاره هغه دین چې وصیت یې کړو پاغه سره نوح علیہ السلام ته. او وصیت قران دې په زیر اغسته دی اجمالا، ان انذر قومک من قبل ان یاتی یوم عذاب علیم، ان اعبدوا اللہ واتقوه واتیعون. نوح علیہ السلام پل قوم تدا پیغام پیش کرو چه ده اللہ بندگی کوئے، ده اللہ نو یری گئے او زما تابداری کوئے، انہی توحید او رسالت ده طول انبیاؤ اتفاقی دین دیکن، یو پلا ده اللہ وحدانیت او بل پلا اخپل رسالت او نبوت. ناغا وصیت ذکر کرے وزیب وزیب او خپل قوم ته هم دغه مسله کوي. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. عرف کی ویلو، سورۃ هود کی ویلو، دا داغه دعوت چې پیش کړي الله یو وصیت مې کړو په دې سرنو علي السلام ته. دا وصیت زکووي چلته داغه قوم هم وصیت کو، څنګه چې هغه وصیت کو خپل قوم ته، دا قوم به هم وصیت کو خپل کشرانو ته او خپل اولاد تا. فقبل شان وصیتو، اگر دا وصیتو چلا تذرن آلیحتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوسا ویعوقا ونسرا. اگر دا تبلیغ کو، ارچا و تدعوت کو گنا چه قوما پل خدایان مپریده گوار ایک لکشه پی اخو دیر دی، لیکن خاص کرده پینزو دی کنا دا خو بلکل مپریده. ودو سوا و یغوس و یعوق و نصر، پینزو باباگان مپریده وی اللہ ای دغا وصیت اغی کو. امونگا نوح علیہ السلام تا ام وصیت کرو چه دب اخپل قوم دی توحید ترابلی، اوغد اللہ پا وصیت پاند دیر دبردس عملو که، ولی اغوی ربی انی دعوت قومی لیلا و نهارا، ما اخپل قوم تا دشپیم دعوت ورکو دروزیم. ثم اني دعوتهم جهارا واسررت لهم اسرارا، داسې دعوت یې ورکو چې اعلان مو وتاو کو، داسې مې ورکو چې جرګې مو سره وکړې. د دعوت ټولې طریقې نوح علیه السلام استعمال کړې. نو دا یو عظیم الشان پیغمبرو چې دنیا تاول د شریعت پیغام ده پیش کړو شرع علیکم معنی اصل کې ظاهر اول ښکارا کول د شرع معنی ظاهر ښکارا چې بالکل پنپټ پنا نه ای نو شریعت یو ښکارا شی که خلقو بکی اختلاف کریا خود دی غلطی و نقصان چیسو کی با پتا پوا نشو چی حق سو شیده و باطل سو شیده او خلقو دا سکلی اللہ خود دین دا سو واضح کرده شریعت تی و لنمی خیده شار عام اغیلار توی چٹول دنیا پی روانه ظاهر کړی دی او نازل کړی دی الله استاسو د پاره دین هغه چې وصیت یې کړی او پاره سره نوح علیه السلام ته والذی اوحینا الیک او هغه دین چې مونږه وحی کړی دی تا ته وما وصینا بی ابراهیم و موسی و عیسی او هغه دین چې مون وصیت کړو پاره سره ابراهیم علیه السلام ته او موسی علیه السلام ته او عیسی علیه السلام ته تغییر کوي الله رب العزت څنګه نوح علیه السلام سره وسواوې وسوا اشاره به دې ته چې ډېر په خواو ډېر دې څنګه وي چې نوې خبره دې وکړه دا خو ډېره زړه خبره ده نوح علیه السلام د زمانی خبره ده او نور سره او حینا وسینا اللہ ازان تا نسبتو کو مخی غائبو او اس متکلم شو دا اشارہ کی دیتا چی دی انبیاءوی ډیر تفصیل کردے ابراہیم علیہ السلام او اخری پیغمبر دی ډیر تفصیل کردے او حینا او سوینا او دغسی موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام تا اغا دین سو دے وضاحت تے و تفصیل لے یا دا دین او یا دا ما وصوینا ما وصوا اغا ما وصوا سخبر و ان اقیم الدین چی دا دین قائم کے دا دین روچت کین اقیمو یو شی پریوتی پروتی اس سوکنی چلاس کی وطا اللہ رب العزت پی ان اقیمو دین اوچت یہ کہ لاس کی وطا نیغ یہ کہ انبیاء و تدا حکم شیو تکارا زمانہ کی دین د خلقن لری شوی او بیا ته شوی او سډیر لوی پردا پر راغلی و د خلق علم نراته په دې باندې چې دین سشه دی او سشه نه دی مدایو محاورې په دنیا کې کنهخه چې کوم شی کمزور شي نو هیڅو کوي تنه لاس کوي بس مثال دای له کو بس موکا پروتی سو کې راو چتینا الله رب العزت زکوی چن اقیم الدین اقامت د دینو کای کنه د دین اقامت وکې دین او دراوې چې د دنیا کې ښکار شي د دنیا کې مضبوط شي په خپل خپل دریږي ا دې په سبان کمزوري کیږي ولا تتفرقوا فی فدیکی ذیوبل نمجدا کیږي دی باندې ټول راجم شه ټول اتفاق وکم زکا دا د ټولو دین دی الله ټولو باندې لازم کړی چې د دې خدمت وکوي د دې دین تابعداري وکوي په دې باندې باخ په ژوندۍ په دنیا کې تیروي ولا تتفرقوا فيه دې کې به یو بل نه جدا کیږي کستا سمین کې سو دنیایي کار باندې دې یو بل نه جدائی راشي هغه په خپل ځای باندې خو په دین کې به یو بل نه جدا کیږي دا بوله باندې نه جوړوي چې را وسو چونګې زمونږه د دې یو بل سره اختلاف پیدا شو دشمنی پیدا شو عداوت پیدا شو نمونګه داسې نشو کولای چې د دې دین قبول کو داسې مکوای تر دې دین نه دی دا د الله دین دی که دنیا کې هر څومره جګړه او اختلاف او دشمنی او عداوت پیدا شي او په خپل ځای باندې دلا کور کې وتا سو یو ورونه یې په دین کې او په ایمان کې وتا سو ټول ورونه یې دیګ و یوزای نه دی د ټول تویل هغه وسو اسشیو ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فيه چې دلا د دین خدمت وکئ دلا د دین اشاعت وکئ په دنیا کې او پا دی که دیو بل نمو جی دعا کی گیا اختلاف ما جوڑویں زکا دین با کمزوری شیم تک سنگ جی کمزوری شوی دی سمرہ ڈلی پا کی جوڑی شوی محر دے که دین دا حال لی نخوا مانا خوم دقا دا واضح دا مفسرین ٹولوئی ٹول مدارک کوئی او کشاف ہوئی تفسیر کبیر ہوئی ابن کثیر ہوئی ڈول ہوئی چه توحید دے اگا انبیاء ہوتا ہے چه وصیت کڑے ہو تا تم وحی کڑے دا اگا توحید دے قرآن یہ پدی انداز کی بیانی کبورا علی المشرکین ما تدعوهم الی ډیر ګرانه ده په مشرکانو باندې هغه مسله چې تاسو هغه له دعوت ورکوي چې مشرکانو توحید قبول کړي دا پاره ډیر ګرانه کبره وی دی هغه شرک وته آسان دی هغه ډیر په شوق باندې دیر په محبت باندې کله غوا شوق او محبت یې په توحید کې استعمالول نو دین با اسمان تر رسیدلو دومره ترقی او دومره کمال به حاصل شیو لکه څومره چې په شرک کې غیوب بل سره محبت او تعلق او ورولي او همدردی او خیرخواهی او دیو بل نچا پی ریدل او غیگی ڈکولو دیو بل نغیگی ڈکی خوا میارا دو اللہ رب العزت دقل وحدانیت تپاروی لیو چی پا دی باندی رونا رونا شاین تول پا دی باندی مانگولیو لگوین تا سرالینو پا شرک باندی رونا شوین او پا شرک باندی مانگولیو لگولی دمره د اخلاق او اظهار او مکو د اظهار د اخلاق او په توحید په کارو نو چې دا سې کړې وکنه دې ټولې دنیا به تر امنډ کړې و څنګه چې صحابه کرامو دقه سې وکړه اغید الله په وحدانیت باندې رول شو اغید اللہ پا وحدانیت باندی را جمع شو اغید اللہ پا وحدانیت باندی اخلاق پیدا کرل عاجزی پا کی پیدا شو همدردی او خیرخواهی په کې پیدا شو. که دشمنان به مخې لرالو نو لاس به پی واچو چې موږ تاسو خورونه یو. شیطان له خدای وی خو باسي تاسو هغه موږ دشمنان کړی یو. او دغه سیدی یوسف علیه السلام درولو میند که دشمنی پیدا کړی و زمونگا استاسو دغه مثال لی نو چه دی اخلاق و اظهار اوکو کنا نو رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فوجون فوجون ران جماعتون جماعتون ران او اسلام کی داخل شو خاص کر دی یمن خلق چې نبی علیہ السلام به صفت کو چې ال ایمانو یمانن ایمان خود یمن د خلقو آیا چې بغیر د جنگ جګړې نه او د ډزو ډزو نه بغیر د جنگونو نه رالو او اسلام کې داخل شو. دا صحابه کرامو دی اخلاق او راخ کو کبر علی المشرکین ډیر ګران دی په مشرکانو باندې ډیر بیاسان کینو ما تدعوهم الی اګه مسله چې تاسو هغه تداوت ورکوئ خلق را بلې دا خلق سره ډیر لوی احسان دی دا خلق سره ډیر لوی همدردی ده دا د انسانانو ډیر یو عظیم خدمت ته هغه دا ده خلق ځان نس جوړ کی نوم ولکی دی خدمت کمیټی امن کمیټی ویل کوټی درو کم کا تړکا و تمکا و دا ټول درو د انسان خدمت خدا دی چته د عقیدیس لاو کی ته ول د غالین د شرک د زنجیرونه لری کی دا لوی خدمت ته دا عظیم خدمت ته الله وی کبورا لیکن غیظ بد قسمت ہے د وجنا او د جهل د وجنا دی ته دومره په بد نظر باندې ګوري منو ګور کنه چې موحد وی نه کنه د خنزیر په شان ته وته ګوري هل لري نه نږدې دا ځای دی لار کوسکه دا د خواوشه دا خلق دا ځای حق پرستو ته بد ګوري ولی کبوره قرآن وی الله وی نو مونږ نه وایو مونږ ځکه وایو چې الله وی دی نو یقیني ده شک پکې نشته دی قرآن یو خبره کې نه به شک ای لکه څنګه چې بمون باندې شرک خبره بدلږي اغم الله ویلو چې کبوره مقتن عند الله و عند الذين امنوا د شرک دا خبره په الله ډیره بدلږي او په مؤمنانو باندې برداشت نه بار شي خبره کله کله نو بس دا دوه خبرې دي توحید په مشرکانو باندې بدلږي او شرک په موحدینو باندې بدلږي دا مسله ده. الله یجتبی الیه من یشاء تو سوال پیدا شو چې باغی باندې دومره بدلږي دا موحدین په کې بیا څنګه پیدا شو ډیر ګران خبره ده. الله رب العزت و عظیم انتخاب کوما دا انتخاب زکوما زد خپل وحدانیت تپارا خلق پیدا کوما دا دا چا قابلیت ندیم دا دا چا محنت او کسب ندیم دا صرف دا اللہ فضل لے ذالک فضل اللہ یوتی من یشا اللہ غرقی اجتباست و انتخاب تا چانٹی غټ غټ پکې وانه کنا درکو یا سخاتنه لری کده لګی دلی وردا غټ غټ دانه روغ دانه چې داغ ماغ پې نهي اغرا کاو کریٹ تینا ڈکا کریٹ تی دس خواد ٹوماٹر نا ڈکڑے دے اللہ یجتبی الیہ اللہ منتخب کئی اللہ چان کئی دا دی مسئلے دا پارا اغا سوکو چخو خیشی من یشاو دا نچے گنی درخواستو نشوی دی ویکنسی وا نئی چا درخواست نیکلے دا اللہ پخپل پخپل رحم و فضل سرا چسو کی خوخو داغی نظریه خوخوا داغی اخلاق خوخو داغی انسانیت خوخو نو بس دی مسئلی تیرانیز دیکھ لنو چی دی مسئلی لدا سے خلق پکار دیل ابو بکر او عمر او عثمان او علی پکار دی چی دیر الوی قربانی پیو کی دیر الوی قربانی اکڑا مونگ تا خو پتن لگی زکا چی دیر الوی فاصله دا زمونگا و صحابه کرام و پمینز کی دا خواغی جوڑ کلے دے همونگ تے روغ موٹ را لے گلے دے خواغی کی مونگا پی عمل نشو کولے نو اللہ راکا گی یجتبی اسوره سبا کې فرشيو سليمان عليه السلام په حق کې چې هغه له پیریانو کارونه کولو يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب زمرا لوی کاسې به جوړولې لکه د حوضونو په شان نحوز کی سمرو برا جمع کیگی جوابی و طویلی یجتبی اجتبار اجمع کول اللہ راکا گی اور آنیز دیکی دی مسئلی تا الیہی دی توحید تا اغا سوک چی خوخیشی ویہدی الیہ من ینیب او ہدایت کئی دی مسئلی دی پارا آغا چاہتا چغه کې انابت وی تمه یشا معنی وکړه په مې یونیف سره چې دا څوک دي چې د الله خوخ دي چې مونږ هم خوخ یو کنه هر چا سره غم شي کنه ښه وای کې انابت تر کین خوخ به یم الله خبره پټاینا والله یقول الحق وهو يهدي السبيل کما یونیب کی راغلے بخبینو چینابت در کیم او صحیح فطرت در کیم چکم فطرت باندی اللہ پیدا کریں نو کاغذ نی خراب کریں ملا و تازان ترانیز دی کیم انابت تردی پوری دا دن بیان شدین چلا یمادہ دن نازل کرے دنیا تا دغه بل دین نه پیژنم کله ځان نه چاسو جوړ کړی کنه نه په خوانه خبره نوح علی السلام د زمانه نه روان نظر روان ټول انبیا په دې راغلي او پہچان یې داد چې کله دعوت پیش کړي او کله بیان وکړي او وضاحت وکړي ننور سوک با پی نئی خفا مشرکان با پی خفایی پوشا چی دا حق دیخوا اللہ ویلی دیگا نخوا چی مشرکان تندی تریو کو او سادری پوگا کو او زان سرو گوری دو اولیاء کے پیچھے لگ گئے اولیاء و دیل اپلار وجلی ہوئی نخوا دا خبری کین پوشا چی حق بیان شخوا تک دا دیر زبردست مسئلہ رخوا ڈاکٹر بنا بز گوری لاس بنی سی او تا بنا بز نگوری تا با آیاتو نووی دا توحید نو چه بیا نظر واچه نو تا تاو پاکی پتاو لگی چه کمیو پاکی بیمار ده دا بیماری خیلی که نخواه نو سوال پیدا شو چه دا دومره قیمتی دی نو دا ټولو هم بیاو اتفاقی دی نو چلی صفتو که نو دا روستو ولی اختلاف پیدا شو دومره ڈلی پاکی جوڑی شوی چه بیشمار او بیحدا و بیند دا غی جواب کوي او دا غدریم شوبهاوه پیغمبر پاک تبه وی چې مقامی علما موجوده علما ستا خلاف کوي او در سره مرګرته ان کوي تاسو یو ملاشته ټول دنه خپدي یو ملا تاسو رنه راضی د اختر مبارک اعلان راضی کپلار راضی نو لار بدل کی سلام نکوي نو دا ولې دنه خپدي همیشه دا حال ده اللہ جواب کوي دا مولان دي دا خو عنادیان دي دا باغیان دی. باغی مولا باغی تام سوک مولا وما تفرقو دی نجیر جدا شوی دا دی دین دا انبیاؤنا او دا اللہ دا وحدانیتنا الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس دا غینا چراغ دیتا علم خپو شو چې دا حق دی او دا باطل دی بیا ولې جدا کېدو یو سړی خو ځکه نږدې ناراضي او خپي چې نه پويږي اجازه خلکو ولړو کې شکونه چولی چې دا دی کنه دی دان منی دی دان منی هغه چې دی ادا سکړي نا خود جهل دو وجه نا پکی مبتلا دی او اللہ رب العزت وی چی دی خب ہوئی دو بعد ما جاهم العلمو نو بیاولی بغیم بینام دا دو وجه دا زد نا پک پل مینز کیم زد خوشتے کنا دا خود دیر مخلصین خلق بی چی دا غی پزر کی زد نئی موحدین خلق چی دا غیوی چی رو را خبر اورا کچری تاسو را حقی او ته قران بیانول شي په صحیح طریقه کې نزده تک انما او قران غواړو ما زو استاد نه ما ته استاد زو شاګرد ما مونږه په حق پسې ګرځو چې کوم ځای کې نمونگا پاکی دانکو چی تا مشری ازا مشری مانا دی که مشری نیشتا دی تا خدمت توی خوا لنبی استاد دا قرآن جبریل علیہ السلام اگا ملائکو که پا دیم نمبان دی مشورو خادم اللہ دا اللہ دا دین خادم ویرو را چی اگا خادم دی نمونگی مشری دی کم زینر آلہا مونکه امیری د کوم ځای نه رااله مونږ امیران نه یو مون خادمان یو مون شیخان نه یو مون خادمان یو تا دا مشره نو معنا نه د کړیا سړیا تا ته دنیا مشری واسطه ده چې دی اوس ناستی په دفتر کې څنګه باندې ناستی په کټ کې نه نه یو بل کې سم کورسې ده چې غار په لګر دی راګر پاغه باندې ضرور دل تدا مشر نشتا کتوی چما تا په شهادت کې ټیکټ میلاو شي اما وا د منبري او چیرمنې میلاو شي دا ټټو په سوري اوتاړا په دې جماعت کې خدمت ته دې کې مشر نشتا دې دې کې به د جیب نه لګې دې کې تنخواګانې نشتا دې کتب وسه ته پتا مې کنه تاسو کا بدی کې د شمار دانی دی ښا ندی جدا شوی دا عالمان او مولیان مگر پس دا غی چراغ دی تا علم بغیم بینام دا دا وجه دا زدنا پخ پلمینز که چه دی ولی بیانی زی ولی نبیانوم دتا ولی عالم وی او ماتا ولی عالم نوی یسل یوی او دی وی دتا خود دا خبرت خدای بدل عزت تر کی ته مخلوق نه عزت غواړي ان العزت لله جميعا تا دو خبر نه د دې دین د تاریخ نه نو چې د دې دین پس منظر څه شی ده چې حضرت عمر رضی الله عنه بوي ډیر دور اندیش انسان ډیر عقلمند انسان وی سیدنا اعتق سیدنا زمونگا یو سید اولگی دونا بل سید یہ ازاد کن حضرت بلال غلام دو میا اغاو پی ظلمون کول ظلمون نابو بکر تو اچوی کاتا نو ٹنگ نشو تو کار سمرا گرانو خوای غستتنا خوای غستت نباد ظلمون نخلاص شو حضرت عمر وی چې زمون یو سردار ولګي دا نو بل سردار واغستون نو ابو بکر هم زمون سید دی او بلال هم زمون سید دی مونږ ته په ابو بکر او په بلال کې فرق نشته توحید خدای ته وی اسلام خدای ته وی او اوس د اسلام نسو جوړ شو اوه یو عثمان کې ناس دی بل پزما کې ناس دی ادا یو مسلمانان دی دا دمر دی یو بل نبی ارتا پس اما خل خبری نکی ور سر انسان ور تنوی او دا داغی خبری دی کنا خوا وی جوتے کو جوتے کی جکا رکھنا چاہیے تیتے جوتا ہوئی دی ادوارا مسلمانان دی دا اسلام خو چرتنو په دنیا کې اسلام خدا خبره نه پېښ کړي نو سوال پیدا شو چې دومره ظلم یې کړی چې ګوره په اسلام کې زد را واغستو په اسلام کې تعصب شروع کړ خدای په عذاب بولی نه راولي دی خلکو ته ساجد الله رب العزت وایي صحیح خبره ده او ما وعده کړی ده کنه ولولا كلمة سبقت من ربك كنويغا فیصلا چمخک مخک شوی دا درفستانا پتاخیر دا عذاب چ عذاب می رستو کړه دی قیامت تا الله فیصله کړی الی اجل مسما اغنیتی مقرر شوی پوری کدای نه وکړی کنه لقضیا بینام فیصلہ بشی و نند دی پمینس کی عملی فیصلہ سنگ چی مخ کی قومن سر اللہ اکلل آدیان سمودیان اقص بیدی سر اکلی مولیان دو قسمی یو اکابری یو اصاغری ہر زمانہ کی دائی خواہ یو اکابری یو اصاغری و دا اکابر سبب خود ذکر شو چغی خو ټیک ده عالمان دي علم کې شک نشتا خو باغیان بینام باغیان دي په زد کې راغلي دي بس تو تبکیان وي دی بسو هنو دا اصاغر ولی خلاف کوي دا غی دا خلاف سو اجدا تو یا غی زکا خلاف کوي چې مشرانو تا ګوري چ مشرانو توغوري چې دی خو مرګرتیا نه کوي دی خو اتفاق نه کوي نو دی کې بس چلی نشک کې واچول ناری په شک کې روان دي من شکا فقط جکا وان الذين اورثوا الكتاب هغه کسان چې ریتا کتاب په میراث کې پاتې شو د خپل واکابرون اورثوا الكتاب اخوشال دی پاگی بان تیتا گورا العلماء ورست الانبیاء اغیزان تویخا علماء اید انبیاء وارسان دی ویتاسو خزکنے تاو دقبل و اکابر وارسان دی چی اغیز سکر دی پاگی پس روانی ہے دازکا چی شک ہے چولے استاو دل پڑھو کے استاو دقا دلیل لے چی اغي مرګرتيان دکړي اغي په کتابونه لیکلي دي چې دا جماعت غلط ته دي خلک گمراه کی نو بس جو لکیر کا فقیر توم ور پس روان دي ته دین ویلی شي فریدا کابر دي تا نشخ لاسوله دي تا لس فایده نشی در کوله بغیر د نقصان نه ځان له لارو ګورا ځان له دنیا کې حق ګورا دې ته غلط تقلید وی د شرک تقلید دې ته وی ښه چې قران او سنت شته دې ښکارا دلیلونه او ښکارا بیانات شته دې او تاغه پډاګه پرې خودو او پا کافرو پس روان شوی دا غلط تقلید دا غتیری دی د شرک او بدعت چې خلق پکې روان دي حق پرد دا تقلید نه کوي کدا تقلید کول نو بیا پر دونه ولي کوي حق پرست دا شان دی چې چا کې غلطي ویني نو وته وی چیرورا ځان سمکا دا غلطي ده په دین کې او کته وې چې ما مطمئن کا نو راځي چې قران د تراواله مونگا سے خبران کو مونگا لسلی پریدو چو مطمئن نیے کو قرآن بے مطمئن کئی حلا بذکر اللہ تطمئن القلوب اگا کسان چوار کلشوی داغی تا کتاب و من بعدهم پس داغی مشران لفی شک منو مریب اگی پا شک کی دی دادی قرآن چڈیر مضبوط شک دے مریب دی کنه مریب دی ته وی چې تو ته خبره کینو وې زما دې نور شک زیات کړ اصلیا تا خو لا بل خبره وکړه ها دا جلب کیوم دی دا ته ځان ته مال نور شک پړو کې پیدا کړ نو چې څومره تو وضاحت کینو دوره شک زیاتیږي نو دې شک نه دی نو ځی کنه ها نو د دوالو سبب بیان کو دا کابیرو سبب داو چې باغیان زد کی راغلی دی او دا ساغیر و سبب داو چې په شک کې پرات دی ولی اغیطا گوری کنا دا ډیر لوی جہل او بسادو په دنیا کی خواه چه ملائیو کوئیلیو چه من یفسدو فی هاو اس پی کتی ما اغداو کنا خواه چه اللہ فساد بکی فساد بکی ادی فساد انجام بدائی چی دیو بلوینی بطویی دا ته نه جوړ شي کنه دا بدر او حد سود و جنرال در دی و جن بنیاد اصل دا وخه فخر دا وانه.